إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه طائفة من الأحاديث الواردة في الأسباب الموجبة للجنة. حاجون قلنا كوي فد حديث يجد أن قلنا سبب وجود إن هب الجنة أن حديث يجد دون دنيه كالن أن هن حاجون كهن جوت إن أن حديث يجد إن جاهن كوي نرك أن دو الجنة دون دوما دين ندين قل هك دو سفوي ديدي النبي جي من أذن سنتي عشر سنة وجبت له الجنة دو سفوي دارين سود الله da waktu yuna fotin tina himbe gornam nena faade yunde ne kala nuddina go ade yunde ne chapande jeegom baraj o kutiba lahu bi ta'zini fi kulli yawmin 60 hasana wa bi kulli iqamatin 30 hasana kala ni gurunda baraj chapande do nuddina go wurna go faade jogi chapande jeenay ko hondani hadith mu ibnu majah to on fi sunan ibnu majah wal hakim fil mustadrak kono kad hadith arito bayhaqi fi sunan al bayhaqi حاكمه لحديثه صحيح على شرط البخاري، ووافق الذهبي والمنذري في الترغيب والترهيب، وقال الألباني في صحيح الجامع قنون بحديثه صحيح. وهن داني كذهب رام هاجون نلار صلى الله عليه وسلم دون ديلا مسد وما قرنا أنا رجوي جوج من دمير ما سلم بيسلم بال سلم كل سنة أدوان ديكو ديرو ما كانكو ألا جورنا دانيا كن ديلا مهن يوانا وبير yona wobira ha ganduda haandi yori fo artiranma dum wiete ko manihatul anz wade mbewa na wade bali na wade ha juni kolcene dum woni jilaaji fulbe mbiata annabi sallallahu alaihi wasallam de limti gede ganda urde moddiru na jana 40 khasla o ya alahunna manihatul anz urtodi han fo gonda ko dilande hay so ko mbewa dila neddo anani kala hen gotel ngel golluda annabi ju kala hen gotel ngel golluda sabu allah rukuma aljanna ما من عامل يعمل بخصل منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. أنا نعود حديث قلنا مساجي أن النبي جلّم تجر قد ننتون أن الحديث قد أملم تهانها جون ديلا ساديلي بمسد ما هون يوردم غندا عند هون لي يوري ولا انتفوف النبي جلّم تهان سنة سلمني ما رد سلمنا ما رد السلام إن جاه من رد السلام إن جان تسمية العاطس musiddo ma isli do wi alhamdulillahi rabbil alamin aw ganda mi ya mo hajuni ganduda yarhamkallah dum go hen je wala je amude ko to atay do lawol ngitta de gede hono rokka aljanna anani annabi yu limti gede kewde yero gede wi fale hengil majra sabu allah rukuma aljanna ene je hen dilaji di sa dili musiddo ma arukki mo gelowo ma yo bir wala ganda dammu hilma anani wallahi joni hol serema yo daftor ko sameje de anani hasa o artiramma dum woni dilaji dum don kadi ko aljanna direct ina hebe hen aljanna ko mojjere mawde kulluda ina jafo dum do ko ganda jiyako abwabil bir jiyako digande allah jiyako damuda mojjere ko non ha joni ganda nela sallallahu alaihi wasallam di limti gede mojjere o limti yande no hunde ina jiyako rokkar neddo aljanna warama batte jawdi ma man qatala duna malihi mazluman ara tonya neddo ari wiina yana imana teta ku hundema addarti muma ma yen annabi ji falahul janna man qutila duna malihi mazluman falahul janna onna ko al janna direct sa ji wiina sa isunun nasai albani hadith o ko sahih anani ko hono non kadi ganda debbo so heddima e ganda sanga jibin gol o hadith ra ko rashid bin hubaysh radiyallahu anhu sallama oyi ganda sawdinde wana warede ganda ha joni tan e hakkunde wolde jihad oyi alaji sawdingul na heewi fasongaji wi ta'ul go hen jeya ko wiyete epidemi ko wiyete waba nyawuji daboji ngari do yimbe mbari oyi ko shahada oyi yolade heddade nindirdem ko shahada oyi ko hon non kadi keddido reedo jiminul ko shahada ko hon non kango annabi sallallahu alaihi wasallam ko hono non ni o hollide do gedo fugo hen jiya tayi kadi ganda sumdi sumrede kada heddo hen ko ngado ko hen ko shahada e wami ka teggilli dum naw dum kadi so ma yene non hunde ko shahada hadith mu imam ahmad munziri hali halaka to no daftar makko wiyete at-targhib wa at-tarhib albani holli hadith o ko hasan dum woni pamitan daga gede de fewi e de kewi ganda ko neddo hebade hen go wannam heba hen on sababu nata aljanna onno jomiraadu yidan men ko kisal e daral ko newni gede de gornam gede kewde ko non kadi nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi kadi kala ganda juldo so mayi tappeji tati julbe kebama nyaagima allah yo allah yafum hay so ganda ko ganda jo bakkodinnodo allah yafutum o wi man salla alayhi salata sufufi min al muslimin dun hadith mo ganda mali ibn hubayra hebra annabi ji imam muslimi yamutu fa yusalli alayhi salata sufuf min al muslimin illa ujab oy tangi sappeji tati julbe keba man juule kanko kido goski odo maydo ina wana sababu gornam ha joni ganda o yafe heba aljanna do wadi imam malik simbe ngari no dar non mo wada fombel mabbe timmu kam sappeji tati kanko imam malik istaqalla aljanaza jazaahu tayyibamni o fecce be be ngona kam sappeji tati bari sappeji tati kalam sa jeewi hala ka do tabi daud ina ton wallafdu lahu tirmidhi hali hadith ibn majah kanyum ahmad fof kono ngadi hakim jangti makko onno mustadrak makko o yugo sahihun ala shartu muslimu wafaqahu az-zahabi wa hasanahu at-tirmidhi wa an-nawawi e ko ndani ka dum do ari hen ina jahen kadi go ina rokkane do ha joni ganduda aljanna musiddo ma bande dani go hebi mo do ayi a tittino yimo musiba hebi bande ari a tittini mo ko mayra do ko way wonde fo biyamu jaburu allah aduna ko ndani mbaajo dam dum won tittinde neddo so yebi musibe yido wiide bandiraabe ngona seramu annabi kala baddo non kadi allah rokka dum aljanna o imamin mu'minin yu'azzi akhahu bi musiba illa kasahu allah subhanahu min hulal alkarama yawm alqiyamah o gonnam kala musiduma kala juldo kay jaha woni tittin musiddo mum bandum ko wiyete ajande hebi wal ko wiyete ha joni ganda wiyete musiba hebi mum ewa ha joni aro mo tittina on dum do nona sababu heba aljanna hadith mu ibn majah e bayhaqi ko honnon sunama wi holli hadith o ha hadith o ganda tan do ko hasan ko honnon bandirabe o hasanul albani e ko non kadi are hadith goddo kadi wonde ganda salminde sakto salminango e neddo salmino mo fotti wi assalamu alaikum e nyammino nyamde jokko o endam en wiide bangal halande de do gel fono keba aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam hadith mu abi hurara taharana me o yo nani annabi jin wi walladhi nafsi bi yadi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا أن ترى الجنة هانغون إنون ولا تؤمنوا حتى تحابوا أنغون إن تهانجي دون ديرون أن بيجي أنغار تامتين دي مون جئن أنتون سنبالي دون جي دون ديرون أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ويأفسوا السلام بي أفسوا السلام بينكم سنكت سلمنا دو حق نمون حديث مو صحيح مسلم لكي نحل سنكت سلمنا وجئن أنو دي الجنة جيا ene nyaagi allah yo allah wad men jokkobe andam allah wada tan newna men en nadde aljanna ene jaadeeron hadiseeje kirjinde ko wiyete salminaango hadis ke wala abdullah ibn salam radiyallahu anhu o yi kango le wiyete annabi sallallahu alaihi wasallam daari madina nan annabi jona halaka do hala ayyuhan nas ehe mo yimbe sak jangi salmina do hakkune mon anani afshu salama wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil layl wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam uyna la la yimbe akilla salmudirde nyammine nyambe jukke anda meje mon jule jammata yimbe na dani natonal janna kisal hadith mo tirmidhi to wonno ganda ha joni sunan tirmidhi imam ahmad hali hadith wa tahakim arithun kono no hadith ko sahih kan ko tirmidhi hakim ko sahihun ala shart ash-shaykhayn wa wafaqahu az-zahabi wal albani fi silati sahiha yani wa rashafan jiyagum e jana hadith ko de hala man ko arithu tirmidhi to ibn hibban fof anani hadith o ganda ko hunde ganda sillude حديث قد هبرام أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ويونني النبي صلى الله عليه وسلم إنها على الرياء ترمك وإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وي الجنة سروجنة ولا ساتوجنة وينبي جلب النيس كون درك كون أبوا الإنية وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام ويدمن فهب لنا كجيم بغانا تبتي بنيام من دنيام wonna won jiyaabe Allah le emune ko en fitor ko sojjata ko ko rotte nar ke miskina o liman at'ama at'am wa lana al kalam ka rizuni hala hala ni ka kala wa taba as siyam ka ni jukko lir kor ka lir ma en botana jogi an ko naflata kor ka di wa salla bil layl wan nas niyam ka do dag julo o jammata o yimbe na dani hadith mu imam ahmad on musnad ibn hibban fi sahih wa tabarani fi al kabir albani hadith o ko sahih to sahih at-targhib at-targhib wa tarhib to kango albani o alligi ton hadith ko sahih won non kadi ina jiyahen kadi nelaado sallallahu alaihi wasallam ko holli ina nanna min aljanna hajuni hala modja ka e salminali di o ya alayka bi husni al-kalam wa badli as-salam ko nanani annabi sallallahu alaihi wasallam shurah ibn hani halan tamen wi ba mako halani mo wi kanyum arino e annabi wi ya rasulullah أخبرني بشيء يوجب لي الجنة حالا نمهونك إن نانك مع الجنة النبي عليك بحسن الكلام حالا موجة تيو الجنة جدا كيكو حالا بونك كونان حالا بونك كالتا هاي شبورتا هاي جيغرق يكو سوسا حال أندو أنكم غدا فرمانا تيد أرهجين الدعاو أنني إن الله لا يألا إن أني الفاحش البذي بون أهونك تندو جدنا دي الجنة بحسن الكلام ويا وبذل السلام جنگو دي سلمناو حديث ابن حبان في صحيحه قولنا قد إن جاء هاجون غندودا إنكو إن نان يبي الجنة دون هاجون تبتا دي سبيج سيدن جولة قوة نمباتن أتو دي جولة حقون من جران سكو دي جولة نسان حقون يبي جولة نوبن وانا سواب كبا الجنة قولنا وبنان دون سايب انغارين دار ديدو مير على ونجبنا من يبي بيتي هنكد تونون النبي صلى الله عليه وسلم نوبي أنو سد الفرج تكي جولة حقون من دي النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرج في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة قال شكوا وجلد نيم من جولة نيجيا وجلد نقوى على دارون وي الله أمتنا مدرجاج معنى مسود أندر الجنة ساجي حديث أولو سامات وطل أبراني في الأوسط ونوك السيود يهل حديث أولو صحيح سلسلة الصحيحة كدي رقم أجنالة مجارة شبن جانا إيدي كان قولا دي ألباني هالي حديث أولو ko handani abi juhfa juhayfa on kadi hebrama hadith goddo annabi man sadda furja fi safi ghufira la kala chukudo yolne safiji allah ya fam bakatu rawahul bazar e daftar wiyetena kashful asta anani de ali targhib tarhib to ala karitun haythami kadi hali dum daftar mako wiyetena majmu'uz zawaid e suyudi kadi jangti dum daftar bas al kaf fi itmam al saf pur hirjinde ko wiyete safiji ko gonnam aljanna kadi ne heba aljanna kadi jamjinaade warudu sese e yankinaade e lokinaade kono sirngino ran haala ko bonin dan dadi tiide an kadi no wujjini gite wona dum hebata aljanna annabi ji wino ala ukhbirukum bi ahli aljanna on garata mi halan won yimbe aljanna no bayata kullu da'ifin mutada'if law aqsama 'ala allahi la barra kala mo jiida gonnam jamjinido loddo loddi kinido kala ko wi allah non yo wad wadanno way digande allah kala ko nyaaji allah wadanam kono kanko mono muggiti o mo luugini sayi andasani annabi jo hali gonga heewi jiyana do na yawa heewi putili yawa dadi anani annabi sallallahu alaihi wasallam wi heewi jogi do limcene yaata ko wi allah wad fu wada nandu anani annabi jo ala ukhbirukum bi ahli an-nar garimi halan mon yimbe jeegul yimbe natobe jahannam oyu kullu utillin jawas kala ganda mawni kiniru utto kusi ganda mawni kiniru burnu dum tondudo bondo net mustakbirin mawni kiniru anani saaji yado hadis e wa ma taw mahajuni rasahihul bukhari to yo daftar jaata be na jaa tema jeegum e chapan e jeegum e didi to sahih muslim to hadis o ariton kullu ganda ko wiete ganda mawni kiniru utul jawaz mustakbir ko be ngoni be jeengo e dum moli Allah hankadi hunde fof hollata ko doole hankadi ko ngarñata hollata ko no boninide haalata ko no haali waade hadde ko boni ɗum woni utul anani al ghaliz anani ko ɓutto kuuse ganduɗa mettuɗo al anif dool doolo anani ƴagguɗo al jawaz ko honni ganduɗa ɓutto koni annabi jo holliri hadis o e ko hon noon kadi ha joni hadis goɗɗo kadi holli jeegol e aljanna meeɗi no haaldude ko noon jeegol ngol wi awo jabbaruna ene muta kabbiruna fof ko ga naatata kanko aljanna o yudhiluni dafa yadhuluni addufa ol masamine ko miskinaɓe yimɓe jamjiniɓe yaruɓe seesa ko ɓen naatata ga jomiraɗo wi jeegol an ko mino fewno ma mbeɗa leftiri hen mo jolaɓe aljanna mino ko min waɗma ka nema mbeɗa nemna hen mo jolaɓe anani ko hono noon ganda jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni tigui holliri ko noon hadis goɗɗo usama heɓorama o wi gandande o daari damal aljanna annabi jo no haala o wi ɓuuri hewde goo namnata ɓen ko yimɓe miskineɓe yimɓe yankiniɓe yimɓe yaruɓe jaam jaam o wi sa ƴeewi noon to damal jahannama to eɗen mooli Allah are hadis goɗɗo wonde ganda aljanna o wi talatu fil janna nde tolnimi aljanna jimi fo aktaru ako al fuqara yimɓe wasɓe e miskineɓe to jeygol to ganduɗa ɓuuri hewde hen ko hunna ahlun nisa ahlu han nisa gonaɓe ganduɗaɓe tongaki e bindi tongaki e diine e fajiriji jeyɓe koye munen hadis mo sahihul bouhari ujunnaje tati e temeɗiɗi e capanɗe nayyi e goho kono dani bandiraɓe ene jeeya ko ene nanna neɗɗo ha joni ganduɗa jeygol e o tawa heɓata aljanna wonde mawni kinare ndeɗo e fakitinde anani annabi sa sallam wiman mata owa bari un min al kibar wal ghululi wa dawni dakhala al janna kala mayɗo koye kañum ala mawni kinare nde aljanna fayi kala mayɗo kañum ala ghulul ala hunde nambara ala ko hoodi yimɓe no funta yimɓe anani kala mayɗo kadi ala e ñamale dow mum aljanna direct tawi ko a juulɗo hadis oɗo sa jiimo to termisi to ari toon to nasai fi sunanil kubra ene jeeya hen ko ene rokka men aljanna jogade gacce wawde hersude neɗɗo ma wona cerso kono an hersata hay goto hunde foof ko jiɗɗa haalan ko jiɗɗa hoɗan eɗen mooli Allah annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi alhaya'u min al iman wal imanu fi ljanna kala mo jiiɗa ne jogui gacce ne hersa wonko wiyata wonko haalata wonko waɗata omo jogui gacce omo hersa fi ljanna aljanna direct wal bada'a min aljafa tawi noon ko bonɗo hunduko wal jafa'a min annar yani on ko jeygol direct bonɗo hunduko tonduɗo ɗum kay ko maale malkiso eɗen mooli Allah kono dani nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haali kaɗo wi min aljafa'i aftard wal irad wa tarki silati wal birr ene jeeya ha joni e wonde neɗɗo jafejo gorniɗo ga haala Allah ne ñalla haalaneje no haalno wajere nana haala yamirore Allah sali wondaka jokkere enna wondaka ɗiggere ɗum foof ko jeygol direct annabi o sallallahu alayhi wa sallam kadi o wi o hal yukabbu nnasi fi nnar o wimata yimɓe ne nannire ha joni guerte yimɓe ne junnete nder jeygol he sona batte coñciri ɗem illa hasaide alsinatihim ndega ɓuuri wawde nannude yimɓe jeygol foof ko haala bonka ya tan haaloɓe bonande tan kañumen mbawa haalde ko moƴƴi kono ele meeɗa nande haala monka moƴƴani ina haala ko boni jeya neɗɗo o ɓe ganduɗa darasuji mabɓe fof ha gasta ko ƴettoje e haalde haalaji bonɗi kantoriɗi an usman ibni affan radiallahu anhu qal annabio sallllahu alayhi wa sallam wi aljanna o wi aljanna ganduɗa ko moƴƴere mawde ko nema jomiraɗo subhanahu wa taala ina naata hen jeeyaɗo Allah nani ko julanki omo newi somo yeeya omo newi somo sotta omo newi somo ñamla omo newi hay somo daha anani kanko ganduɗa ko newiɗo tan so mustari ko baayi so qadiyan ko muktadien foof noon tan anani annabi alayhi salatu wassalam o wi dakhala rajulun aljanna dakhala rajulul janna bisamahatihi qadiyan wa mutaqadiyan o wi gonnam ko neɗɗo no wayi newade gonnam somo ñamlito e somo ñamla fof ko newiɗo tan kanko gueɗɗe fof waɗir tan kono newaade ni ɗum waɗi hadis garɗo e sahihul bouhari ga jabir o oyi rahimallahu rajulan sama yo allah yurmo neɗɗo gonnam gorko newiɗo ida baa so yeeyi wa ida chara iso soodi wa ida ahtada hay so ñamlitima kadi ko newiɗo tan yo won neddo newido tan neddo newido ko neware ne daga dum hebata aljanna yo Allah newna men wonde newi ene jeya kadi ha joni ko nannata himbe aljanna heddade dental gongin wi Allah dental ganda aljamaa annabi ju alaykum bil jamaa anani wo iyyakum fol furqa koni dentude ganda sertude ndaw pelle ndaw pecce ndaw jele jele o yi ganda sheidana wondade ko be fecci be nangi deftere Allah sunna annabi ju ko dum woni ganda jamaa to gonga wondo jogido gonga nangu deftere Allah sunna annabi hayso ko goto wuro e kango woni dental ngal ngari jomiraado wino inna ibrahima kana umma ay ibrahima kango woni leñol ngol tigi tawa noon kanko ndew nelande walla ndew ari nde ko ɓuuri heewde ganduɗa ko heeferemɓe kañum en ganduɗa ɓuuri mum heewde doole e sembe fof kono noon Allah wi kanko jogiiɗo goonga o hayso ko gooto kanko woni ganduɗa dental ngal anani ina jeeya hen kadi ko ina heeɓa aljanna gardiiɗo joom wuro aɗa woni joom wuro wuro walla joom leydi walla aɗa woni joom galle aɗa nunɗi hen aɗa newi ɓernde ma goennam no yaafi ɗum woni ko ɓernde ganduɗa newide heccinde ko awna aljanna النبي صلى الله عليه وسلم حالي كده رجل رحيم رقيق القلب عفيف متعفف ذو عيال يفوقين بالجنة وإنما الأرضي الليدي على النون ديها نوالا كا جم قال لي نيازو كا مسكين وقال نوانين قاندا قال لي ما على النفي كالكو حرمي يدع نانو دي قال لي أنفوان دي مسكين وجابتا نعم دي ربا نعبتا ير ير دي جابتا طب أنانغتا هوري كدر تواتيكا دي جيب اسمه ما هايو كنا يمدني ما دي جيد فوف الجنة درقش النبي أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق ويغاندا جمع الجنة يمترين جاهل غاندا غارديد نون دودو اناني كونون كادي ساكتودو كادي جوغيدو غاندا هوني نا ساكو اي غوركو جورموتودو مو غاندا بيرد مون نيوي انا موجيني باندرا مون جوكو ان دام وعفيف متعفف ذو عيال نيدو نيفو كالا كو موجاني و غاندودا نيدو نيفو كو موجاني غاندا جوم غالتي كو غاندا جوم كوريجا هيو كونو o sikkira hen noon o wadda hen o jaɓata addande ɓe ko harmi hadis mo sahih muslim ene jeeya hen kadi ganduɗa ko ina rokka neɗɗo aljanna mbasa wadde yimɓe ka yiiɗa waɗede mbasa wiide yimɓe ka yiiɗa wiyede hadis mo abdoullah ibni amar radiallahu anhuma annabiu man ahabba an yuzahzaha ani nnar yudhala aljanna faltatihi maniyatu wa yuminu billahi wal yawmi l akhir walyati ila nnasi alladhi yuhibu an yu'ta ilayh o wi kala ganduɗa mo jiɗɗo kay woɗɗitinede jeygol nanne aljanna yo mayde makko nde arata e makko yo taw mo gongina Allah e ñalawma sakket kadi o waɗa yimɓe kadi ko yiiɗi waɗede ko yani woto waɗa yimɓe ko yiiɗa an waɗede oɗo hadis nao sahih muslim do ujunere temannayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati ko hono dani nawawi holli ɗeɗo haadi sawi koye jawami o kalima jeeya annabiyo sallallahu alayhi wa sallam haalani men على أن رسالة حين ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قول إن تقوات من صنع إلاني بند من أخير أن هذا منك أنني قولنا أن كد نعوه وجوغيد وزيس غند نعوه وغند كالو وغن وكد قال الجنة درك القاضي الذي يقضي بالحق أنني النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة ونعوه بكثرة هم قولون الجنة لدي هدي بغي كرمي كمين أن دريت مولي الله وإسنان في النار ويفا أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ويناته الجنة وقرق جنقل قويت نعوار زيس ساواوي ونعوي قوانق جنقل غندا زيس جاقل نوائي تيد قل لذلهم كان قول تيد النبي يناتر الجنة وجنقل هاواوي كان نعوي هافيو يكون وقنا ندن غي أمبو كاجي إذن غندا فرقيري إذن موري الله عرف الحق فجار jangiti ga en andi ko woni gonga ko kono sali oñi kañum toɓe jiriyirde toɓɓe ko ɗum nangata annabi ji fofil finnar o ko jeygol woni wa rajulun qada linnasi ala jahlin e jooɗi tan na moccira sariyaji gaddaro fo yeeso makko o mappita tawa noon a janggani e anda an ko andinduma ñawoɗe aɗo ñawde yimɓe fofo finnar ko ñawɗa ko hawre gonga e fenano fo ko jeygol pewɗa neɗɗo sono ñaawo yo tawa aɗa andi ñaawo o ñawrata Allah ñawru ko janguɗa koni fondu kala ñawdoɓe ɗacci ko jingata woto tesko basɗo e dañƴo jingga nduɗoɗa kala basɗo saabu jeyanaji alɗuɓe risuwata kala tew fuɗoyɗo e jeena yeeji ko ñawrata on tew ko jeygol handi memata jannata sa ubbu gonga to basɗo saabu jeyanaari galo ma ñawto ɗum ñande darga gonga mo majjata ma ñawto ɗum ñande warñi ɗum wuli wullita ma ñawto ɗum ñande ɗemɗe ndumba kalata ina jeeya natoɓe aljanna kadi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbatta kuusu kasaji ɓe alladina la yastarkun ولا يتطيرون ولا يكسبون على ربي وكلي يا الله اي كنم ان هو دفو مي راي دوم دو انا مير كوكو غول اي دوم دو غول بون سي ما نجار جاردا دوم اي دوم دو غني وبن انتو غونام سو فيني غول اي غير تان هي نالات ان جاهر سالو بالو ان جاهر ويليب ان جاهر فيبيدو باج ان جاهر تيموب يا توبوب ان تنتان اناني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من عمتي 70,000 بغير حساب تفن جيدر اوجر وبيكو الجنة ديرك ثواب كاسبا كاني ويكو بين نانتون هم الذين لا يسترقون بيرن جابتانو هيا دي غاندا ان جانغاني سيفيري نموتيتو الا ولا يتطيرون بكيسكينا غاي بات ميرا دوم دو كو هوندي هيتان اناني جيبني ردا بورسيلتان بد دامي داندي دو فيلدر ديتو هوندو ولا دوم دو دي كذا وكذا اناني يا هاجما دوم دون ورتا دوم غاندا هوندي ادنان ادن داما ان مايدي ولا ادن داما غاندا جوغادن دوم ورتا oy be ngoni yimbe be ganda be jabata ha joni ganda wala yak be jabata hay ganda suma de makkili koy Allah wa ala rabbihim yatawakkalun sajiwi sahih muslim wa hadith wa aritun daga wakkilare kadi koy gede modje je e ko hondani de bandira do non daga gor fo na hani war battude hakkille ko halate ko e bangal ha joni ganduda ko wiete ha joni ganduda wakkilade jomirabe alliyuma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh kala bakkelido e Allah Allah heja dum Allah yona dum kongul modjur kali no wona sababu aljanna direct annabi sallallahu alaihi wasallam wi innal abda la yatakallamu bil kalam min ridwanillah o yinaddo no hala do kongul modjul kongul jokkere andam kongul weli Allah tawtinani ni ngul bamtanamo daraja haaji e der aljanna o wi innal abda la yatakallamu bil kalam min sakhatillah janaddo do hala do kongul ko ina tikkina Allah tawa wartana dum hakille gonna mo natirangul jahannama duubi chapande o mo yaa yottaaki ni aade anani dum do fo ganda ha joni ganda ko gede kulbinido ina jahen ko rokkata men aljanna woni yankinaade sabu Allah haysa ala jogi sembaara jogi doole hullu ala ko baawda anani anu ganda fundi hore ma tan to tagore ma tagore Allah he anani dum do woni ganduda woni wiite tawadu ado wayti beedo ko chara don en jogi do ko wutteje haariri en wal ado way sodde ko burdum kono an gonna ma woppide gede fo pour yen kinade man taraka libasi tawadua lillahi wa yaqdiru alayhi jibra noddam nena darga yo jettu chom jugo jidda fo borno anani ene jaa ko rokkata min aljanna direct en dento den ton je hoddi men tanke ada modje koddi do ma andudum koy male aljanna jeya anani koy male aljanna jeya nani daga non annabi sallallahu alaihi wasallam umiri hala nere debbo goto be ngari o debbo kay hon mako wari julde ala hon mako hewde korka ala hon mako wari sakade ala kono demgal gal na juuti hay goto hewata jame juude mako annabi yi hay finna on ko jengul won anani be kala dimo goddo on kay na famdi nafilaaji na famdi sarakeeji na famdi julde nafila ina famdi ko sakki kono non koddido mako kam aw ina hebi jamto mako do latu jiirana ha bi lisaaniha annabi fi aljanna o woni gondo aljanna yow hadithu imam ahmad musnad daga non e do gere fuma wattane hakkille ina jaa en kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay lordo mayido yema ko hunde asuri man ghasala mayitan wala ghasala mayitan fa katama alayhi ghufira la 40 marra du wadi ko wiete lotobe maybe be ngoni himbe holni be hola be wawa dum non wonno gere kewde ni yema du nona ko jiida to fo kala andi fo haali fo bonna fo du wada annabi ju kala londo maado yi on aybaaji goddo deccu suudi Allah ya fo mo gorandam wa man kaffana hu kasahu Allahu yawm alqiyamati min sundusin wa istabraq aljanna tay maado maido kasanke heba ka an hinya gaddima suudi kasanke o Allah rukkuma chumji harir ender aljanna wa man hafra limayitin gonna maido ko jukko miskino na yurumini kala gasando maido qabilto suraado jumraara subhanahu wa ta'ala gonna rokkama mojjere mawnde honna mo hodo tedduna der aljanna anani ko ndani dum no ganda kala ganda loddo mayda surim awo Allah sura an-najm junubaji ma sa hastim o kade Allah rukkuma ha jono chomti harira der aljanna ina jaayen kade ko ina rokkama no aljanna gede godde nan ton annabi yam am garande sem badide gede jeegom kango no gaddano men aljanna annabi yo sayyid manuli sittan min anfusikum adamanu lakum aljanna o haali hen wi so non kala kali gonga diwa ta ganda haala Allah astaghfirna astaghal hadith kitabullah buru wonde gonga fo ko haala Allah gacca haala Allah gacca haala nelaado Allah ada haale to koydi kaaride tindol kaaride darul kaaride sahibi allahi annabi yi ngomma in qulta qala allah qala rasuluhu hamazuka hamza al munkir al mutaali wa yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali sahibi nimi kam de naati kalonde be jinde do hunde an hadrati an khalwati an shahidi an walidi dum do tan do wana sahibi allahi annabi yi be jabata annabi sallallahu alaihi kale gonga sonon kale sadidi halde gonga hal deftere allah o yi wa afu idha wa'adtum son podi ga timmine podoje de anani son kalfinama hunen dukkite wahfadhu furujakum dene farjiji mon wa guddu absarakum mirne gite mon de wa kuffu aydikum ture juude mon de ko dum do woni ko yebata aljanna ko wandani bandiral annabi sallallahu alaihi wasallam yidi finde sakkuna sahabaabe tagal julal fajri oyi man afsaha minkum alyawma sa'ima hola won pidirdo korka hande abou bakri hoyni jungu ina jogi korka gattal faman tabi'a minkum alyawma janaza hola mon ko weti go rewe goski mayda ha ubba abou bakri go mino ya rasulullah faman at'ama minkum alyawma miskin hola mon nyammini miskin go weti go dum fode golle abou bakri sabaqal mufarrid wala ngoni dad anani kango abou bakri sadaka ittudu mon rokka miskine tiri dadde mo de Abu Bakr yiko min ya Rasulullah faman aada minkum alyawma mariida halamun ko wiiti ko salmino yima nyawdo mo sellani Abu Bakr ni ana annabi sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi murin illa dakhala aljanna ay dum do rendata e neddo hono dani sono neddo aljanna ay jogori do ni haajo golle modde jiddo dadde jiddo dandude ko ni wadata nyande yawmal qiyamah aden nyaagi Allah kala o kalden en hawre ya sawab ya rukumen baraj tayu kadi won ko nen fujoje torompe jumri Allah ya timmal ko Allah wadan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah